Чому? Для Лукашенки не було таких візит у Ватикан актуальні. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому зровні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мені насторожує те, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку те, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріча на таким високому рівні. Яны рыхтуюцца загадзя, нашмат загадзя, і тое, што хутка гэта ўсё адбываецца, насцярожвае, тым больш што сам беларускі каталіцкі касцёл ніякім чынам пакуль не каментуе вось гэтую падзею, і ініцыятыва заходзіць не ад яго, то мне ўсё ж такі здаецца, што нешта тут такое не зусім, так сказаць, правільна, не зусім у традыцыях, нават можна сказаць так, еўрапейскай дыпламатыі. Пётра, а на ваш погляд, якімі маглі быць тэмы размоваў паміж Лукашэнкам і патрыярхам? Я думаю, што адной з тэмаў вось гэтай працяглай размовы Лукашэнкі з патрыярхам была патрэба выспавядацца за як усходняе партнёрства, так і за так званую еўрапеізацыю Беларусі. Тут я, можа, звярну ўвагу на тое, што маскоўскі патрыярх традыцыйна выконвае ролю такога сімвала праваслаўнай агульнарускай прасторы. Ну і Лукашэнка таксама ўжо традыцыйна лічыцца адным з найвялікшых прамотараў беларуска-расійскага братэрства. Ну і тут паўсталі даволі такія вострыя пытанні, якія, напэўна, насцярожылі як расійскую ўладу, так і праваслаўных іерархаў, менавіта так званы празаходні вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, які не з'яўляецца такім зашареным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патрыярхі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымскага і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патрыярха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі. Вось Пётр звярнуў увагу на словы беларускага кіраўніка наконт незашоранасці новага першага іерарха РПЦ. Можа, сапраўды стаўленне рускай праваслаўнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патрыярха Кірыла? Наталка. Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патрыярха Кірыла, і таксама, калі ён быў мітрапалітам Кірылам, якую ён палітыку праводзіў, з аднаго боку, сапраўды, ён быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце адстойвання так званых традыцыйных християнських коштовностей. А што тычыцца цяперашняй сустрэчы, то можна сказаць, што цяпер, пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам, адно з самых галоўных пытанняў, якое агучыў патрыярх Кірыл, гэта тое, што Беларусь з'яўляецца кананічнай тэрыторыяй маскоўскага патрыярхату. І цяпер мы бачым, што на новы старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў, епіскап Іларыён Алфею, ён дазваляе сабе больш жорстка ставіць пытанне аб стасунках з каталіцкай царквой. Прыкладна гэта гучыць так: мы заўсёды гатовыя на кантакт, на стасункі з каталіцкай царквой, калі выканаюцца пэўныя умовы, якія мы каталіцкай царкве ставім. У тым ліку так званый прозелитизм, у тим ліку так звана греко-католіцька церква. Ось і це питання, безумовно, не вирішальне. Католіки, ну, не можуть, принципово не можуть відмовитися від певної такої місіонерської діяльності на території так званої канонічної території Руської православної церкви. І вони не можуть заліквідувати греко-католіцьку церкву. Ось, і тому ця відкритість, вона завжди має у собі так само претензію. Тобто завжди, коли огучується, ми готові на діалог, але завжди вилучаються певні умови діалогу. Тому, ну, можна сказати, що, безумовно, патріарх Кирил, він сам по собі, як чоловік, він вельми розумний, вельми едукований. І він завжди ведає, що він робить. Він ніколи не дозволяє собі просто голої риторики. Як, допустим, мені здається, тому менавіти президенту Лукашенко і простій навіть з ним контактувати, чим, допустим, з митрополітом Філаретом, який більш розважає у таким богословським контексті, ніякі повнамьоки робить. Патріарх Кирил, він завжди говорить те, що думає, і завжди каже, що він готовий зробити, ось, і чого він чекає від свого сурозмовця. Тому мені здається, що казати про те, що президент Лукашенко ніяким чином може вирішити ніякі конфліктні питання поміж католицькою церквою і православною церквою, стати таким якби посередником, навіть ну, випадково, можна так сказати, просто тому, що така пляцовка раптом відкривається. Мені здається, не випадає. Ми протягнемо передачу «Празький акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Інформацію про візит Александра Лукашенки у Рим офіційно підтвердили і у Ватикані, і у Мінську. Це буде перша зустріча керівника Білорусі з папом римським і перший візит на Захід за останні 14 років. Одна з удільниць процесу 14-ти – молодєва активістка Тетяна Тішкевич, обвіщеная у вишук за порушення режиму відбиття покарання, і погрожає до 3 років позбавлення волі. Заводський районний суд Мінську не задоволив позов былого прокурора Мінської області Михайла Снегіра відносно елітної квартири у центрі Мінську, за якою летось його зняли з посади. Станіслав Богданкевич 24 красавіка збирається огучить антикризисну платформу АДС на посіджені громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Льос запланованого на середину липня з'їзду згуртування білорусів світу «Батьковщина» застається непевним. На Чавузькім ільнозаводі згорело 75 тонн ільнотрасти. Ми протягнемо після короткої обвістки. Сувязь з родимой за мяжи праз сетіва. Реалізація сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсці ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэта вы пачуеце заўтра, а зараз працяг круглага стала. Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядучы Юры Дракахруст. Наталка, я вось ізноў да візітаў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ну, ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыархіяй. Можа, ўсё ж і Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыарха Кірыла. Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што, ну, Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму, то бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, судачненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць разглядать як, ну, здрада славянской цивилизации в неким сенсе, ну, знову-таки долучение до исходнего партнерства, як поворот до Европы. И визит в Ватикан, и он будет выглядеть менавіта из-за того, что на Беларуси проживает великая колькость католиков, и, в принципе, католицкая церква в Беларуси, она мае великий уплыв и такое цивилизационное значение, то вот такой поворот до католиков, встреча с папами, она будет для православной церкви, для России выглядеть як здрада православной идентичности. И менавіта тому, мне здається, патриарх московский Кирилл, и он бы не мог этой встречи дозволить, а коли б говорка про такую, про такий визит ішла, то я думаю, что патриарх уже на гэты час, он бы выказался и неким чином прокоментовал эту встречу. Інакше отримливается вот теперь, коли возникает информация, что Лукашенко едет в Ватикан, просто отримливается, что Лукашенко обвел патриарха Кирилла вокруг пальца. И он как бы мало того, что он едет в Ватикан, еще выглядит на то, что быцем бы патриарх Кирилл сам его на эту поездку наставил и благословил. И ну, как бы отримливается, что те обвинувачення, які часто вилучаються патріарху Кирилу, що бы він прокатоліцький, що він філокатолік, що він хоче, ну, летню унію з Ватиканом новою здійснити, чи нещо в цьому році. Це, ну, просто отрималася підстава для патріарха, що він справді гэти проєкти сябровства з католіками, з папом, він яким чином реалізує праз президента Лукашенко. І мені здається, що, ну, якби, вельми непригоже отрималося усе гэта. Христос сказав, царство моє не от свету гэтага. Уплыў, нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не от свету гэтага. Але яна мае і светскае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту светскай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у православнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці рэлігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі. Пётра. Важным фактарам з'яўляецца патрэба ў нейкай маральна-духоўнай легітымізацыі для дзяржавы, для рэжыму беларускага ў сітуацыі, калі цывілізаваны свет, ну, прыватнасці заходнееўрапейскі, свет не асабліва контактуе з беларускім рэжымам, легітымізацыя з боку церкваў мае сваё значэнне. Гэта вось такі апасродкаваны ўплыў рэлігіі на грамадства існуе. Пётр, ну а вось практычна, калі, так сказаць, разважаць, я б сказаў так, вельмі па-свецку, калі не сказаць цынічна. Ну вось, умоўна кажучы, ва ўсходняе партнерства без візіта папы запрашаюць. А умоўна кажучы, вы ў развяз пры цяперашнім стане беларускіх справаў, ну, так і з візітам папы не запросяць. Ну, ясна, што візіт папы ці патрыярха, ці яшчэ якоесьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких моментов, які дозволяє менавіта легітимізувати себе, як внутрі країни, так і у ширейшим сусветним контексті. Гэта один з моментов, які дозволяє лепш, лягче існувати у ладі. Сустрічі гэтыя плён для беларускай улады мець будуць. І у внутрішній політиці, і у вонкавай політиці. То бок, што датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут пытанне толькі ў самой як бы ідэнтыфікацыі. Але пры гэтым вось заўважце, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі схільныя зважаць на такія рэчы. Ну, можа, не ў першую чаргу, але тым не менш. І таму для рэжыма Лукашэнкі вельмі істотна абаперціся на такую магутную тутэйшую традыцыю, як праваслаўе ці каталіцтва.

усё роўна вельмі цяжка гэтае пытанне вырашаецца. І Лукашэнка вельмі шмат прыгожых словаў гаворыць, абяцае, але гэтыя абяцанкі, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самае Лукашэнка вядзе такую ж гульню у бок Расіі, у бок праваслаўнай царквы. Ён як бы баіцца, што нейкія ягоныя крокі у бок Еўропы альбо ў бок каталіцкай царквы могуць быць спрыняты як здрадніцкія, таму ён спрабуе нейкім чынам гуляць на ўсходнім, так сказаць, фронте, спрабуе нейкім чынам так супакоіць Крэмль, супакоіць рускую праваслаўную царкву, што на самой справе ён гэтак жа сама з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам рускай праваслаўнай царквы, і вось такім чынам спрабуе балансаваць на нейкіх супярэчнях. Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі, вядучы Юрый Дракахруст.